nim udział 24 drużyny z całego świata. Robimy to, co kochamy, tak? Każdy ma swój wybór, w co chce grać, co chce robić w życiu. No a my akurat wybraliśmy piłkę nożną. Na mistrzostwa przyjechały drużyny z całego świata. Marcin Lisiak, Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial. Między innymi z Brazylii, z Wietnamu, z Tajlandii. Drużyny z Europy, z Francji, z Niemiec. Niespodzianką tego turnieju jest świetny występ drużyny Wietnamu. Wietnam niepozorna drużyna, ile problemów nas stworzyła. Jakim rezultatem zakończył się ten mecz? 2-0 wygraliśmy. To są dzieci z całej Polski. Trener kadry narodowej domów dziecka, Andrzej Ujma. Na Mistrzostwach Polski wyłonili zostali. Później było przygotowania na obozie w Miętnie pod Warszawą. Tam było 15 i wybrani zostali 10 najlepszych z całej Polski. Jakie marzenia te związane z piłką nożną? Jak daleko chcecie zejść? Zostać piłkarzami na pewno, każdy z nas marzy o tym. Drużyna z Polski zajęła drugie miejsce w rozgrywkach. Pierwsi byli Rosjanie. Na to podium stanęli też młodzi Holendrzy. To był serwis Trójki. Monika Sułkowska. Nasze siatkarki wygrały z Peru 3-1 w ostatnim meczu turnieju World Grand Prix drugiej dywizji rozegranym w Limie. Polki wygrały cały turniej z kompletem 3 zwycięstw. Wcześniej pokonały Belgię i Kanadę. Drugi turniej odbędzie się na początku sierpnia, także w Peru, ostatni tydzień później w Holandii, a finał drugiej dywizji czeka nas w połowie sierpnia w Koszalinie. Polki jako gospodynie mają w nim zapewniony udział. Grzegorz Fiałek i Mariusz Prudel przegrali z Amerykanami Filem Dolauzerem i Seanem Rosenthalem 1-2 w finale turnieju siatkówki plażowej World Tour Grand Slam w Long Beach. Tydzień temu Polacy pokonali tych rywali w finale turnieju tej samej rangi w Hadze. Rafał Majka był naszym bohaterem tegorocznego Tour de France. Polak zdobył białą koszulkę w czerwone grochy dla najlepszego górala wyścigu. Żółtą koszulkę lidera do końca dowiózł Włoch Vincenzo Nibali. Tour tradycyjnie zakończył się etapem przyjaźni z metą w Paryżu, który wygrał Marcel Kittel. Nieco słabiej w tegorocznej wielkiej pętli pojechał Michał Kwiatkowski. W tym roku był 28, rok temu 11, ale Czesław Lang we wczorajszej trzeciej stronie medalu podkreślał, że na pewno doczekamy się jeszcze jego wielkich sukcesów. On zaczął bardzo mocno ten początek i ten początek może go troszkę przerósł, a mówimy, że to są młodzi zawodnicy, oni się uczą cały czas, poznają swoje możliwości i ja go tutaj chwalę za co? Chwalę go za tą odwagę. On nie oszczędza się, on jak trzeba to atakuje, odjeżdża i tak dalej. To jest nauka, bo tak naprawdę nie skończy jeszcze 25 lat, a taki najlepszy wiek dla kolarza to jest tam 28-30 lat. Kibicom kolarstwa na pociechę przypominam, że już 3 sierpnia startuje Tour de Pologne. Pojedzie w nim Rafał Majka. Nie wiadomo jeszcze, czy zobaczymy też Michała Kwiatkowskiego. W piłkarskiej ekstraklasie do rozegrania pozostał już tylko jeden mecz drugiej kolejki. Dziś Wisła zmierzy się z Piastem Gliwice. Wczoraj natomiast Górnik Łęczna pokonał Ruch Chorzów 2-1, 3-1 Jagiellonia wygrała w Bydgoszczy z Zawiszą, a Lech Poznań zremisował 1-1 z Górnikiem Zabrze. Paula Kania zagra w turnieju głównym w Stanford. Polka w decydującej rundzie kwalifikacji pokonała Amerykankę Raquel Cobbs-Jones 6-4 i 6-1. Turniej w Stanford zaczyna się dzisiaj. Zobaczymy w nim także Agnieszkę Radwańską. Z południowego wschodu napływa gorąca i wilgotna masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Ranek pogodny, ale w ciągu dnia ma być pochmurno i deszczowo. Miejscami możliwe burze i to z gradem, bez deszczu na krańcach wschodnich. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Temperatura od 29 stopni w Trójmieście, 30 i 31 stopni w większości regionów, a w Lublinie najcieplej 32 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. Na przykład za notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem twardym 1 TB. Zapłacisz jedynie 1599 zł. MediaMarkt.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma, Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos, patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Arbuzy na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 99 groszy za kilogram. O walorach arbuzów mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Arbuzy doskonale orzeźwiają. Należy je przechowywać w temperaturze pokojowej i schładzać tuż przed podaniem. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po pyszne, soczyste arbuzy. Jedynie za 99 groszy za kilogram. Arbuzy teraz tylko 99 groszy. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polityczne Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu poseł Adam Hoffmann, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. W jakim pan dzisiaj jest humorze? Dzień dobry. Witam serdecznie. W doskonałym. Doskonałym, mimo że odszedł z klubu PiSu Jan Tomaszewski. To od dłuższego czasu było już między nami wiadomo. No Jan Tomaszewski miał różnego rodzaju swoje spostrzeżenia. One dotyczyły w większości tego, co się dzieje w jego okręgu. To a nietrafne nie spostrzeżenia? Chemii, ale także mieliśmy... Panie nietrafne, tak. Pośle, ale coś nietrafne, że kandydatką na prezydenta Łodzi jest radna do niedawna z PO? No tylko, że jeśli się chce wygrywać, to takie rzeczy trzeba robić, to po pierwsze, czyli przyjmować ludzi, którzy się nawracają, którzy uznają, że w Platformie Obywatelskiej no, jakaś taka została, czala goryczy została przepełniona. Mamy Jarosława Gowina, który przecież będzie startował z naszych list, człowiek, który dostał 20% w wewnętrznych wyborach Platformy na szefa tej partii, więc panie tak, pośle, przyjmujemy ludzi, którzy się nawracają. A inni nawróceni też mogą liczyć na jakieś awanse w Prawie i Sprawiedliwości? Pan Jarosław Gowin pokazał że jest możliwość, przeprowadza przez morze. To znaczy, jeśli ktoś uznał, że to jest już za dużo, że nie można, że jest, że on kiedyś myślał o popisie, że w tej chwili bardzo źle się czuje w tej partii, to my składamy taką ofertę do tych wyborców. Ale z panem Janem Tomaszewskim różniliśmy się jeszcze w czymś. No, mieliśmy pewien problem z jego ostatnimi wypowiedziami w sprawie Rosji, na przykład mundialu w Rosji, że nie należy bojkotować i nie należy zmieniać mistrzostw, bo piłka to piłka. Ja jestem wielkim fanem piłki, ale piłka nie jest wartością, piłka nożna to nie jest rzecz uniwersalna i jakby najważniejsza. Ważniejsze jest życie ludzkie, ważniejsze są takie w sporcie, ważniejsze są po prostu zasady fair play. No tutaj Putin nie jest fair play. Czyli Jan Tomaszewski i tak by odszedł, znaczy i tak by został zmuszony do odejścia, więc uprzedził ruchy pewnie władz tak, partii, tak? Pewnie tak to wyglądało. Ja żałuję, że taką decyzję podjął, bo i takie rzeczy mówił, dlatego że no cóż, to ja nie jestem już tym pokoleniem, które przeżywało to tak bezpośrednio, ale oczywiście wiem, że zatrzymał on Anglię i to jest, no, to jest człowiek, który zawsze będzie budził wielki sentyment. Szkoda, że tam ten konflikt lokalny tak mocno zadziałał. Jarosław Kaczyński zapewnia w rozmowie z Faktem, że PiS nie jest zainteresowany sojuszem z Januszem Korwin-Mikkem, bo nie jesteśmy zainteresowani kompromitacją, mówi Jarosław Kaczyński, a najnowszy Newsweek mówi, to znaczy podaje, że Jarosław Kaczyński i Janusz Korwin-Mikke są na siebie skazani, a Korwin-Mikke sam deklaruje chęć bycia wicepremierem bez teki w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. To gdzie jest tutaj taka prawda dotycząca najbliższej przyszłości? Mamy prawdę taką, czyli deklarację lidera partii Jarosława Kaczyńskiego. Ma pani o niej wspomniała w wywiadzie w dzisiejszej gazecie, czyli że nie, bo to jest kompromitacja, że walczymy o to, żeby rządzić samodzielnie. Już jest dość blisko, bo te ostatnie sondaże 40-42% na rok przed wyborami dają nam możliwość ciężkiej pracy po to, żeby zdobyć władzę samodzielnie. No i mamy też okładkę Tomasza Lisa, czyli takiego naczelnego dziennikarza, przyjaciela Donalda Tuska, który będzie przyklejał i wielu będzie pewnie tak robić, przyklejać Korwin-Mikke do nas, żeby nas kompromitować na postaci. Janusz Korwin-Mikke jest przyklejany nie tylko przez Newsweek, ale przez wielu konkurentów politycznych, no tak, jest, z różnych partii. Tak, bo to jest taka propaganda, żeby pokazać, strzeżcie się, bójcie się PiSu, bo co prawda sam PiS to już jest taki w porządku, cywilizowany, ma świetny program i się zjednoczył, ale ten Korwin czyha. Ja tak nie słyszałem, ale, już, że taki fajny jest ten PiS, od tych, co straszą Korwin-Mikke. No ale takie, powiedzmy, że takie poczucie już istnieje, ale za niego wyziera ten okropny Korwin, który policzkuje polityków. No a okropny jest czy nie? Nie jest okropny? Panie pośle, czy jest okropny, się podchodzi do innego polityka i strzela go za przeproszeniem w twarz, no to umówmy się, że to jest coś, czego w polskiej polityce do tej pory świat nie widział. I ludzie, którzy być może są, głosują na UPR, głosują na Korwina, uważają, że to jest jakaś wielka polityczna zmiana, muszą dostać od nas także ofertę. Musimy powiedzieć, że jedyna prawdziwa zmiana wjedzie przez Prawo i Sprawiedliwość. A możliwa jest koalicja z Kongresem Nowej Prawicy, ale bez Korwin-Mikkego? No, ja bym nie chciał wchodzić wewnętrzne sprawy KNP w tej chwili, ani to, czy oni znajdą się w przyszłym Sejmie, bo to nie jest pewne. Za to wiem, że możliwa jest nasza walka o to, by rządzić samodzielnie. Te ostatnie sondaże powyżej 40% dają taką możliwość. Ale sondaże, jak pan wie, są kapryśne. No. Poparcie bywa zmienne, powodzenie ulotne. Także trzeba mieć plan B, C, D. Jeśli chce się rządzić. Najpierw to trzeba bardzo ciężko przepracować i trzeba dużej pokory, bo nawet te sondaże powyżej 40% to jest, jak pani mówi, to jest, no tak, raz jest raz tak, raz jest inaczej. W związku z tym zostało nam rok ciężkiej pracy, a są możliwości poszerzania jeszcze elektoratu, bo na przykład po ostatniej radzie naczelnej PSL-u widać, że ta partia nie będzie się chciała oczyszczać, nie ma możliwości zmiany, boi się Platformy, nic już od Platformy nie uzyska. A jak zmieniła przywódcę, to by się oczyściła? No, jeśli by była w stanie postawić się Platformie po aferze taśmowej, po tym, co się stało w sprawie Ceba i Burego, to być może przeforsowałoby jeszcze jakieś ważne rzeczy dla polskiej wsi, ważne rzeczy dla emerytów, bo tak zawsze zapowiadała. Ale widać, że jest tak pod butem Platformy, że to nic z tego już nie będzie, więc trzeba ofertę wyborcom PSL-u złożyć także, bo warto być może, żeby na wsi ludzie rozważyli, że czas skończyć głosować na PSL i rozejrzeć się za inną partią. A żeby skończyć tę sprawę w naszej rozmowie, to Jarosław Kaczyński mówi dosyć miękko o tym, że nie jest zainteresowany koalicją. Czy pan jest w stanie powiedzieć twardo, że Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie zawrze koalicji z Januszem Korwin-Mikkem? Nie mówi dość zdecydowanie, nie mówi dość miękko. Mówi o tym, że Korwin-Mikke to jest nieporozumienie w polskiej polityce, że miesza młodym ludziom w głowach i rzeczywiście tak jest. W związku z tym my walczymy o to, by rządzić samodzielnie, pan, a nie myślimy o żadnym Korwinie. Nie może pan powiedzieć tego zdania, że Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie wejdzie w koalicję z Januszem Korwin-Mikkem. My będziemy rządzić samodzielnie i nie mamy planów na koalicję z Korwin-Mikke, tak? Nie będziemy rządzić z Korwin-Mikke w żadnej koalicji, dlatego że jego obecność w polityce to nieporozumienie. Panie pośle, będziemy to mieli nagrane całkiem legalnie i w razie czego wyciągniemy, panie pośle. Proszę bardzo, tak widzę, że pan... należy pani do tej wielkiej grupy, która przykleja do nas Korwina. Ja? Tak. Ja nic nie przyklejam, proszę pana. Ja chciałam, żeby pan odkleił, jeśli już ktoś przykleja. Będziemy mieć to nagrane i w razie czego wyciągniemy. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość w czasie swoich rządów, a wtedy prokuratura była podległa rządowi i nie doprowadziło do wszczęcia śledztwa w sprawie więzień, domniemanych więzień CIA w Polsce? Ja uważam, że nagłośnianie tej sprawy, walka polityczna przy tej okazji bardzo szkodzi państwu polskiemu i że zabawa z zapałkami doprowadziła do tego, że mamy ten niekorzystny wyrok. Jeśli były takie podejrzenia lub domniemania, to należało wyjaśnić to wewnątrz kraju metodami dyskretnymi, niepublicznymi, bo to mówienie o tym, rozgrzebywanie tego tematu bez przesądzania jak było, ja nie wiem, szkodzi bezpieczeństwu Polski i nie należało tego robić w ten sposób, że jeden pan drugiemu panu, mówię tutaj o tych walkach na lewicy, czyli Palikot z naczelnym wyborczym Michnikiem, czyli przy tej okazji utopić Millera i bawili się zapałkami. Nie należy bawić się zapałkami. Ale mówi pan o tym wszczęciu śledztwa, ale w 2008 roku nie, wtedy chyba jeszcze nie było tak ostro pomiędzy Palikotem a Millerem. No było, ja pamiętam słowa Janusza Palikota. Po pierwsze pamiętam jedynkę Gazety Wyborczej i wtedy w ten sam dzień słowa Janusza Palikota, że Millera trzeba wsadzić do więzienia. Za więzienia CIA. Czyli to była moim błędna decyzja prokuratury, moim zdaniem to była wewnętrzna gra w ramach tego obozu, wewnętrzny konflikt. Donald Tusk się w to włączył, włączyła się w to prokuratura. Nie należało robić tego w ten sposób. Państwo ma możliwości, by dyskretnie wyjaśniać tego typu rzeczy. Nie należy bawić się zapałkami. Naprawdę to pokazuje, że część polskich polityków nadal chodzi w krótkich spodenkach. Polska powinna mimo, że się, jest ciepło. Powinna się odwoływać. Nie, to właśnie dlatego, że jest ciepło. No, tak, tylko... mogliby chodzić na wakacjach. Oni chodzą niestety w cały rok. Polska powinna się odwoływać od tego wyroku? No moim zdaniem, ponieważ nie ma dostatecznych dowodów, powinniśmy w skali państwowej odwoływać się, bo ja utrzymuję, że nie było takich więzień, więc jak nie było takich więzień, to nie należy płacić żadnych odszkodowań. Są doktryny państwowe, znaczy ja widzę, są państwa na świecie, które nawet w takich sprawach, mówię o Francji na przykład, złapane na gorącym uczynku, utrzymują, że to nie są w ogóle, że tego nigdy nie było i tak mają taką zasadę i utrzymują tak do samego końca, mimo że pewnie wszyscy myślą, że było inaczej. Panie pośle, jakie konsekwencje dla Prawa i Sprawiedliwości może mieć powołanie Komisji Śledczej do spraw likwidacji WSI? Z naszego punktu widzenia, mówię o partykularnym, takim partyjnym interesie, to bardzo dobrze, jeśli jeszcze Antoni Macierewicz zostałby zwolniony z tajemnicy, to naprawdę wiele środowisk politycznych miałoby wielkie kłopoty. Mówię chociażby o wyjaśnieniu sytuacji, w której oficerowie służb specjalnych chwalili się, że to oni pomagali powołać Platformę Obywatelską, chwalili się publicznie, ale z punktu widzenia państwa polskiego, dlatego my tak protestujemy, jest to bardzo szkodliwe, bo byłoby to po prostu od nowa utworzenie rosyjskich wpływów w Polsce. WSI było z długim ramieniem Moskwy i w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, ale w ogóle w każdej sytuacji nie należy tworzyć takiej komisji, bo wtedy ucieszy się Władimir Putin. No dobrze, ale jeżeli Antoni Macierewicz byłby zwolniony z tajemnicy, pan mówi, że to jest dobrze, ale to właśnie dla tej sytuacji, o której mówił pan przed chwilą, jest źle. Niedobrze. Nie, mówię z punktu widzenia państwowego, dlatego my tak protestujemy, bo my wyzbywamy się w tej sprawie interesu partyjnego. Uważamy, że interes państwowy jest najwyższy, najważniejszy, ale mówię, że gdyby tak było, to dlatego protestujemy, bo z punktu widzenia państwa źle, ale gdyby tak było, to inni mieliby kłopot, nie Prawo i Sprawiedliwość. Byłoby jak z Mariuszem Kamińskim. Wszyscy wieszali na nim psy, mógł mówić w końcu w Sejmie. Naprawdę aż szczęki, przepraszam, posłom poopadały, jak powiedział i głosowanie było, jakie było. A myśli pan, że taka jakaś popularność pozytywna sława Antoniego Macierewicza uzyskana w wyniku tego, że powstanie ta komisja, o ile powstanie, bo to nie jest jeszcze przesądzone na 100%, przełoży się na dobry wizerunek Prawa i Sprawiedliwości, bo ostatnio państwo jakoś tak nie eksponowali Antoniego Macierewicza. Nie, znaczy ja wiem, że są takie zaklęcia, to są takie, o, prezes się zmienił, patrzcie, się zmienił, a drugie, o, schowali Antoniego Macierewicza, to wszystko jest publicystyka. Nie schowali. Nie, oczywiście, że nie. Pan minister jest wiceprezesem partii, nie tak dawno nim został, jest no, jedną z najbardziej eksponowanych, jak nie najbardziej eksponowaną postacią także w mediach i w ogóle w działalności politycznej i rzeczywiście na to zasługuje. Jest doświadczonym działaczem politycznym, założycielem KOR-u, człowiekiem, który chciał zrobić w Polsce lustrację, który zlikwidował WSI. No ciężko znaleźć wielu polityków, że mają tak sporo zasług. Na koniec takie pytanie ważne bardzo dla naszej stacji. Nie wiem, czy pan jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że no nie wszyscy posłowie zajmują się wszystkim jednocześnie, ale jako rzecznik partii może jednak. Dlaczego większość posłów Prawa i Sprawiedliwości nie głosowała za zmianami w ustawie o pieczy zastępczej? My mieliśmy... Bo te zmiany, to ja tutaj powiem słuchaczom, chociaż doskonale znają te fakty, Te zmiany ratują od no po prostu unicestwienia zakłady opiekuńczo-lecznicze. My mieliśmy zastrzeżenia, które dotyczyły nie zapisów dobrych w tej ustawie, tylko zapisów złych, dotyczących między innymi podejścia do dzieci, w jaki sposób można te dzieci zabierać rodzicom, tak pamiętam. Pamiętam te zastrzeżenia na klubie. Oczywiście co do szczegółów, to ci posłowie, którzy prowadzili tę ustawę, doskonale to wiedzą. Jeśli słuchacze chcą, to ja się z nimi chętnie podzielę szczegółową opinią, przesyłając na przykład do radia całościowe wyjaśnienie, ale nie chodziło nam o rzeczy dobre. W ustawach często tak jest, że są zapisy dobre, ale są też gdzieś wprowadzane takie, które robią kłopot. Ja pamiętam, że to przeważyło na klubie, była na ten temat szeroka dyskusja. Dziękuję, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, poseł Adam Hoffman. Miłych wakacji, bo wam zdaje się ostatni raz, że tak powiem, na służbie. No, to przyjemnie się żegnać z pracą w Trójce i z słuchaczami Trójki, naprawdę. Wszystkiego dobrego. Ja też ostatni pogody dzień dzisiaj jestem przed przerwą. Do widzenia. To również pani. Dziękuję. Get herself away. Well, I better act quick. Yeah, I better change my ways. Oh, maybe I'm wasting. Maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it. I'm only ever lost in mine. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard face kept changing and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear tick and talk. Casio! Self a break. And I try for heaven's sake. Well, I traveled to Australia and I traveled there by train. This something might sound strange to you, but on the way I gained a day. And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again and this torture never ends. Casio. Autopromocja. Za nami już 3, a razem z inaugurującym 4 koncerty trasy Męskie Granie 2014. Pozostały jeszcze 3. Dziś udowodnimy, że warto się na nie wybrać, a chętnym umożliwimy zdobycie biletów. Do usłyszenia tuż po godzinie 15. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cenocięcie w sklepach Euro. Pralka Bosch 7 kg pojemności, klasa A+++ za 999. Tablet Samsung Galaxy Tab 3 za 499. LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1499 i dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nie przegap okazji na premię. Tylko teraz w Prowidencie. Pożyczka z premią. Weź pożyczkę i terminowo ją spłacaj, a zyskasz premię. Prowident 600-200-200. Promocja trwa tylko do 5 sierpnia. Szczegóły na provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia specjalna oferta. Na przykład Passat z rabatem do 17 tysięcy i Tiguan z rabatem do 16 tysięcy. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I minęła 8:30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Koalicji PiSu z nową prawicą nie będzie, zapewnia w Trójce rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Adam Hoffman. Nie mamy planów na koalicję z Korwin-Mikke, tak? Nie będziemy rządzić z Korwin-Mikke w żadnej koalicji, dlatego że jego obecność w polityce to nieporozumienie. I w podobny sposób mówi Jarosław Kaczyński. Korwin-Mikke to człowiek o dziwnej roli w polskiej polityce i szkodliwej, bo mieszającej w głowie młodym, zdolnym ludziom, a teraz bierze pewną część głosów niezadowolonych, które przypadłyby nam. Tak stwierdza szef PiSu w rozmowie z Faktem. Pożar autobusu przewożącego dzieci na A1. Dwie 12-letnie dziewczynki trafiły do szpitala. Pojazd na 182 km autostrady w kierunku Torunia gasi w tej chwili 6 zastępów Straży Pożarnej i A1 w tym miejscu jest nieprzejezdna, dodaje Krzysztof Przytarski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Doszło do zamknięcia autostrady A1 od węzła Brzezie w kierunku Torunia. Ruch odbywa się drogą krajową 91. Sytuacja taka jest spowodowana pożarem autokaru na 182 kilometrze. Dlaczego doszło do pożaru? Przyczyny na razie nie są znane. Autobusem jechało 45 dzieci, ich 5 opiekunów oraz 2 kierowców. Prorosyjscy separatyści zgodzili się wpuścić na miejsce katastrofy Boeinga malezyjskich linii lotniczych Międzynarodową Grupę Ekspertów i Policjantów. Porozumienie w tej sprawie z liderem bojowników zawarł premier Malezji. Szef malezyjskiego rządu Najib Razak miał usłyszeć zapewnienie od samozwańczego premiera Donieckiej Republiki Ludowej, że policja, m.in. z Malezji i Holandii, będzie miała możliwość zabezpieczenia terenu, gdzie rozbił się Boeing. Na mocy wcześniejszego porozumienia miejsce katastrofy udostępniono śledczym. Wczoraj nie mogli jednak oni kontynuować swojej pracy, bo w pobliżu wraku samolotu toczyły się walki. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Trójce kolejne informacje o 9:00. Zapraszamy. Ranek jeszcze słoneczny, ale w ciągu dnia zachmurzy się i popada. Miejscami możliwe również burze i to z gradem. Bez opadów tylko na krańcach wschodnich. Wiatr będzie słaby i będzie umiarkowany trochę, a w czasie burz będzie porywisty. Temperatura od 29 stopni w Trójmieście, 30-31 stopni, tak mniej więcej w większości regionów, a najcieplej w Lublinie 32. Trójka. Program trzeci. Thank you. Już w studiu jest także Krystian Hanke. Zaczynamy. Wiesław Damski, Wirtualna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. I Łukasz Warzecha, Tygodnik w sieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozpoczynamy nowy tydzień. Właściwie posłowie rozjechali się na wakacje. Ostatnie posiedzenie za nami i no i nie wiem, tej polityki pewnie będzie mniej, ale jeszcze są takie... Jak my będziemy żyli? No ja też nie wiem. Jak żyć? Jak żyć. Ale jeszcze dzisiaj Rzeczpospolita, żeby tak za bardzo wakacyjnie się nie poczuć, prezentuje nowy sondaż Ibris Homo Homini dla Rzeczpospolitej. No i tak można powiedzieć, prawica się zjednoczyła, od razu zyskała w sondażu. Gdyby lewica też to zrobiła, to efekt też byłby widoczny. Może nie aż tak, ale zawsze, chociaż rozmowy tutaj idą jak po grudzie. To zaczniemy od tej pierwszej strony. Z badania wynika, że PiS ucieka PO i to już tak porządnie. 11 i odpowiednio 16 procent przewagi. Dlaczego odpowiednio, co za chwilę zdradzimy. 11% przewagi. Można powiedzieć taśmy wzmocnione efektem jedności, jak ktoś powiedział? Na pewno. Ja już od dawna mówię, że... Bo często jak się mówi o tym, że powinny być koalicje, to w odpowiedzi ja na przykład słyszę, że wyniki dwóch partii się nie dodają. Ja wtedy odpowiadam, ale jest premia za jedność. I zgoda buduje. Tak, w obu przypadkach oczekują ludzie zgody właśnie, takiego porozumienia się przynajmniej w jakiejś tam części. I w obu przypadkach i na prawicy i na lewicy widać, że gdyby doszło do tego porozumienia, to będzie premia za jedność. Być może dojdzie też do takiego wniosku Platforma z PSL-em, bo PSL w tych badaniach obu, w jednym ma 4, w drugim 3 i też powinni się zastanowić. Wtedy mielibyśmy 3 duże bloki, byłoby nam wszystkim łatwiej z tym żyć. No nie, ale PSL przecież nie może sobie na to pozwolić, bo jak wiadomo, wybory wygrywa zawsze, jak to kiedyś powiedział Waldemar Pawlak, koalicjant PSL-u, a ten koalicjant może być różny, tak jak zwycięzca wyborów może być różny. Więc to się raczej nie uda. O premii za jedność ja mówiłem od dawna, chociaż właśnie dokładnie takie głosy się pojawiały wśród prawicowych komentatorów, to co Wiesław powiedział, czyli że przecież to się nie będzie sumowało. No nigdy nie jest tak, że się sumuje, bo zawsze jakaś część wyborców odchodzi zrażona tym, że się ich partia wyboru połączyła z jakąś inną, z którą oni się nie zgadzają. Ale rzeczywiście polscy wyborcy dają duże premie za jedność i oczekują jedności i lubią ją. Do tej pory to się odbija w sondażach już historycznych, dotyczących historii, kiedy są pytania na przykład o wojnę na górze. I cały czas Polakom się to nie podoba, że do niej doszło, mimo że w demokracji coś takiego było zupełnie normalne. Więc myślę, że ta premia za jedność tutaj gra dużą rolę. Poza tym jeszcze do tych czynników dorzuciłbym jednak katastrofę, nie katastrofę, tylko zestrzelenie przez Rosjan samolotu lotu MH17. Może to miało najmniejszy wpływ, ale jednak miało trochę. Dlaczego? Proszę zauważyć, że tak jak przy pierwszej części kryzysu rosyjsko-ukraińskiego Platforma potrafiła dobrze wykorzystać to, że rządzi i dać Polakom coś w rodzaju poczucia bezpieczeństwa. My rządzimy, więc jesteśmy bezpieczni. To teraz Radosław Sikorski i Polska jest kompletnie poza obiegiem spraw rosyjsko-ukraińskich, a ta katastrofa... Jeszcze mówimy o zagrożeniu Rosją. To zestrzelenie wzmogło poczucie zagrożenia. I już rząd tego poczucia zagrożenia nie potrafi teraz zgasić. No to myślę, że taśmy miały większe znaczenie niż zagrożenie rosyjskie, ponieważ partie opozycyjne dostrzegły, że rzeczywiście jest możliwość wysadzenia Platformy z siodła. Ale tu mówimy o plusach, to powiedzmy też o minusach. Ja w czwartek chyba robiłem wywiad z Jarosławem Gowinem dla Wirtualnej Polski i zapytałem go, jak go przyjęli koledzy z PiSu. I powiedział, że na szczeblu centralnym wszystko jest bardzo dobrze i okej, i porozumieli się i nie ma większych problemów. Natomiast o wiele, wiele gorzej jest na dole, bo ci ludzie na dole będą musieli zrobić miejsce na listach wyborczych dla nowych. Tak jest. I to samo jest po z lewicą. Stronie. Właśnie chciałem powiedzieć, że doły rządzą. Leszek Miller dzisiaj jedzie w kraj, żeby przekonywać 16, doły. 16 baronów eseldowskich w 16 województwach wypowiedział się przeciwko. I tu nie szukałbym przyczyn w naćpanej Hołocie i w różnych tego typu sprawach z przeszłości, tylko przyczyna jest dokładnie taka sama jak ta, o której powiedział Jarosław Gowin. To znaczy ci ludzie musieliby się dla palikotowców posunąć na listach wyborczych. Dla wielu z nich, czy dla części z nich, zabrakłoby miejsca. I to jest główna przeszkoda. I nie liczy się... Ale może ten sondaż otworzy tam na lewicy, którym oczy i powiedzą, że... Jeszcze to słowo. Nie liczy się to, że wspólnie można zdobyć więcej, tylko liczy się to, że oni mogą nam coś tam zabrać i takie hasło, które się pojawia w okolicach SLD, to znaczy oni tego nie mówią, ale tak to może być odbierane, że niech Palikot... My możemy przegrać, ale niech Palikot przegra bardziej. No i tutaj rolą lidera partii, może mniej w przypadku tego hipotetycznego zjednoczenia lewicy, bardziej w przypadku zjednoczenia partii konserwatywnych, jest to, żeby w takiej sytuacji również tym strukturom lokalnym narzucić jednak to, co z tego porozumienia wynika. Zobaczymy, czy tutaj Jarosław Kaczyński będzie skuteczny. Gdyby te wyniki się potwierdziły i faktycznie ten drugi sondaż prezentuje wyższą przewagę i ten drugi sondaż uwzględnia już porozumienie lewicowe, to PiS mógłby nawet liczyć na samodzielne rządy. Prawdopodobnie. No tak, to oczywiście nigdy nie będzie identyczny wynik w wyborach. No i wtedy z głowy Jarosława Kaczyńskiego spadłby chyba poważny dylemat, który nazywa się Janusz Korwin-Mikke i koalicja z nim. Się zaprzecza w fakcie prezes PiS, że mówi, że z Korwinem rządzić nie Adam będzie. Adam Hoffman zarzekał się, że z Korwinem nie będzie żadnej... No, choć nie zarzekał się, to jest chyba za mocne słowo, ale mówił, że nie będzie z Korwinem żadnej koalicji, ale no, z przeszłości wiemy, że różne bywały koalicje i PiS zawierał różne koalicje i inne partie, więc jak to mówią w polityce, nigdy nie mów nigdy. Choć rzeczywiście ta prognoza jest wygodna dla Jarosława Kaczyńskiego, bo zdejmuje z niego problem Korwina. I akurat w jego przypadku można powiedzieć o doświadczeniu, o tym, że mądry Polak po szkodzie, bo koalicja z LPR i Samobroną tak, wyszło mu tylko niezdrowe. A jeśli się jeszcze przyjrzymy tym wyborom europejskim, wynikom wyborów europejskich, to jednak i Gowin i Ziobro mieli wspólnie 7 punktów procentowych. No to nie można o to tak sobie zlekceważyć. Krystian powiedział to, co jest bardzo ważne. Doświadczenie. Doświadczenie PiS i doświadczenie Jarosława Kaczyńskiego jest takie, że tego typu koalicje mogą się skończyć bardzo źle. Tego typu, czyli z partiami, na których czele stoi ktoś, no mówiąc średnio, obliczalny, mówiąc oględnie, przy czym akurat jeśli porównujemy Andrzeja Lepera świętej pamięci, Romana Giertycha i Janusza Korwin-Mikkego, to Janusz Korwin-Mikke jest zdecydowanie najmniej obliczalny z tych trzech osób i wejście w koalicję z nim byłoby zdecydowanie najbardziej ryzykowne. Poza tym nie wiemy i tak naprawdę nikt nie wie, podejrzewam, że ludzie w PiS też nie wiedzą, kto jest obok niego. Przecież to jest partia enigma. Znamy tylko Janusza Korwin-Mikkego. Czy ktoś kojarzy jakąkolwiek wypowiedź kogokolwiek innego z nazwiska, kto jest bliskim współpracownikiem. No, trudno wchodzić w koalicję, czy rozważać koalicję z ugrupowaniem, o którym się kompletnie nic nie wie, kto tam jest. No kompletnie, rzeczywiście, może nie, ale Polaków gdyby przepytać, to rzeczywiście nazwisko Korwin-Mikkego pada. Ale to jest zawsze ryzyko, że się weźmie na pokład ugrupowanie, gdzie nagle zaczną jakieś trupy z szafy wypadać. Właśnie dlatego, że nie wiadomo do końca, kto tam pełni jaką rolę. Ale w związku z tym doświadczeniem, to na przykład Jan Tomaszewski, poseł PiS, mówi, że nie może być w partii, która strzela sobie samobójcze bramki i tak jakby trochę pod prąd idzie i odchodzi z klubu PiS. To taka ostatnia przedwakacyjna newsowa informacja z dziedziny polityki. Już wiemy, o co poszło. Kandydatkę na prezydenta Łodzi, która była radną PO, a teraz jest... Właśnie, że została odkupiona czy wzięta z PO. Ja mam takie wrażenie, że Jan Tomaszewski chciał odejść z PiSu i znalazł dobry pretekst. I dla polskiej piłki, pamięci o polskiej piłce i dla polskiej polityki, to jest chyba dobre rozwiązanie. Ja bym do tego specjalnej wagi nie przywiązywał, natomiast większe znaczenie ma to, jakich kandydatów PiS wyznaczy na prezydentów dużych miast. I tutaj widać, jak się panu podoba kandydatura pana Sasina w Warszawie? Widziałem. To już wyjaśniam słuchaczom, że Wiesław Dębski przed wejściem na antenę zapowiadał, że będzie mnie zaczepiał o mój tweet, ale ja się swoich tweetów nie wypieram. Uważam, że to jest słaba kandydatura. Inna sprawa, że tak naprawdę PiS nikogo nie wykreował, nie bardzo ma kogo tutaj przeciwstawić. Kandydatura jest słaba nie merytorycznie, tylko jest słaba dlatego, że Jacek Sasin jest osobą strasznie mało rozpoznawalną i moim zdaniem nie ma tutaj szans. A ponieważ też te wady ma kandydat SLD, pan Wierzbicki, na prezydenta, więc Hanna Gronkiewicz-Waltz będzie prawdopodobnie kolejną kadencję. Jest jeszcze Piotr Guzioł, który walczy mocno. Ale jeszcze jeden temat chcę spoza polskiej polityki, bo dzisiaj obydwa największe dzienniki piszą o sankcjach dla Rosji, że Berlin już stracił cierpliwość, a Putin się tych sankcji jednak boi. Amerykanie pokazali światu zdjęcia dowodzące, że w ubiegłym tygodniu wschodnia Ukraina była ostrzeliwana z terytorium Rosji, więc w ubiegłym tygodniu, czy już po zestrzeleniu samolotu. No to można powiedzieć, że tam toczy się regularna agresja państwa na drugie państwo. I na ile te zapowiedzi świat gotowy na sankcje poważne do was trafiają? No świat nie jest chyba gotowy. Mówmy o Europie w ogóle. Nawet o Unii Europejskiej. I Unia Europejska jako całość nie jest gotowa chyba na poważne sankcje, bo dopiero co podpisali Austriacy umowę na ten gazociąg południowy. Francuzi wcale nie zamierzają rezygnować z przekazania Mistrali, tych dwóch supernowoczesnych okrętów wojennych i nawet jeśli się mówi o sankcjach na zakaz sprzedaży technologii i sprzętu wojskowego, to się mówi o zakazie podpisywania nowych kontraktów, więc to tak będzie. Trzeba naciskać, uważam, że tutaj Donald Tusk dobrze robi z Sikorskim, trzeba naciskać, bo rzeczywiście no mamy wprawdzie na obrzeżach Unii Europejskiej, ale sytuację taką, w której agresor zaanektował kawał terytorium sąsiedniego państwa i teraz próbuje jeszcze zdestabilizować w tym państwie sytuację. No poza granicami na szczęście, także nawet no, na obrzeżach. No, tam. Te tytuły mówiące o ostrzejszych sankcjach są trochę mylące, bo tak naprawdę chodzi o poszerzenie listy osób, na które są nałożone sankcje. Się mówi też o sankcjach natomiast gospodarczych. To jest w trzecim etapie tak zwanym. Gdyby wszedł ten trzeci etap w życie, trzeci etap jeszcze nie był dyskutowany i jest bardzo mało prawdopodobne, żeby co do niego zapanowała zgoda, a to jest jedyna rzecz, która mogłaby mieć jakiś wpływ, czyli to są przepływy finansowe, technologie wojskowe właśnie, kontrakty wojskowe i co do tego trzeciego etapu sankcji jest ogromny opór. Dziękuję bardzo. Do tematu pewnie będziemy jeszcze wracać. Niestety, chciałbym się dodać. Łukasz Warzecha, Tygodnik w sieci. Dziękuję. Wiesław Dębski, Wirtualna Polska. Dziękuję. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke za 12 minut 9. Teraz Artur Rojek, czyli wszyscy wiemy dlaczego. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Wszyscy wiemy dlaczego, no bo ponownie na pierwszym miejscu Artur Rojek i Syreny, jeśli chodzi oczywiście o listę. Głosujemy cały tydzień, w piątek sprawdzamy, jak to się wszystko poukładało. Zapraszamy Państwa serdecznie do naszej zabawy. Za 8 minut 9 to jest ten moment, w którym ktoś z Państwa otrzyma płytę z audioprzewodnikiem Krok po kroku z Trójką Sopot. Będzie także dodatkowo trójkowy kubek i uszy takie trójkowe. A wszystko za sprawą limeryku. Opowieść to będzie niedługa. Gdy Marka z szatku raz zrugał w operze Ochroniarz Whitney, on z klasą oboje przyćmił. Ot taka niedźwiedzia przysługa. A może chcą Państwo innego zakończenia? To proszę próbować. Opowieść to będzie niedługa. Gdy Marka z szatku raz zrugał w operze Ochroniarz Whitney, on z klasą oboje przyćmił. I Państwo próbowali, oj próbowali. Chciałbym dokończyć limeryk. Bardzo proszę. A potem ważniaka strugał. I swym strojem pstrym jak papuga. Tak to ktoś zakończył. Jeszcze jedna propozycja. Lecz była to klasa druga. Ochroniarz więcej wariata nie strugał. To jedna z propozycji. W laskotek na płotek i mruga. No, takie niespodziewane zakończenie. I po co im w garderobie sztaluga? To jeszcze od pani Anny. Bardzo serdecznie dziękujemy. A, jeszcze jedna propozycja. Bo wielka jest jego Kinderstuba. Ale wybraliśmy dziś propozycję pana Dominika. Panie Dominiku, gratulujemy, a ta propozycja brzmi tak. I rękawiczki szydełkiem wystrugał. Zdecydowaliśmy, że tak. 71335, telefonicznie albo mailowo. Dziękujemy za wszystkie propozycje. Przypominamy Państwu, że na stronie internetowej sklep.polskieradio.pl znajdą Państwo audioprzewodnik Krok po kroku z Trójką Sopot i w formie MP3, więc można sobie wgrać do odtwarzacza lub smartfona i spacerować po Sopocie, słuchając całej tej historii. Bardzo ciekawe historie. Krok po kroku z Trójką Sopot, przypominamy, audiobook do Państwa dyspozycji. Te limeryki się jeszcze będą pojawiały w audycjach porannych. I'm stuck on you, I'm still, I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still, I'm here trying to figure it out.

Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy iPad mini lub iPad Air, otrzymasz zniżkę nawet do 300 zł. Zapytaj również o prawdziwe raty 0%. Bez odsetek, bez prowizji. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 9. Dzień dobry, jest poniedziałek, 28 lipca. Joanna Mielewczyk, zapraszam na serwis, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Koniec Ramadanu w cieniu wojny na Bliskim Wschodzie. Nasz wysłannik opowie o tym, jak Palestyńczycy ze Strefy Gazy będą obchodzili święto Eid al-Fitr. Jan Tomaszewski żegna się z PiS-em, a rzecznik partii przyznaje w Trójce. Mieliśmy pewien problem z jego ostatnimi wypowiedziami. Chodziło m.in. o wypowiedzi na temat Rosji. Wyjątkowa moneta z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ta moneta nazywa się Patrioci 1944, Obywatele 2014. Od dziś można kupić kolekcjonerską 20-złotówkę. To była najspokojniejsza noc w Gazie od czasu rozpoczęcia wojny Izraela z Hamasem. Mimo że wzajemne naloty i ostrzały nie zakończyły się, nie były tak intensywne jak zazwyczaj, to jednak nie oznacza, że konflikt ma szansę szybko się zakończyć. W Gazie jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Formalnie w Gazie obowiązuje teraz rozejm humanitarny, choć obie strony kilkakrotnie go już łamały i nikt nie wie, kiedy przerwa we wzajemnych ostrzałach ma się zakończyć. Izrael bombardował wczoraj kolejne palestyńskie cele, ale ataki były znacznie mniej intensywne niż zazwyczaj. Z kolei Hamas wystrzelił rano kilka rakiet w kierunku Izraela. Dla muzułmanów w Gazie zaczynają się dzisiaj najważniejsze w roku święta Eid al-Fitr, kończące Ramadan. Jednak wielu Palestyńczyków, zamiast przygotowywać się do świąt, zajętych było wczoraj przegrzebywaniem gruzowisk w Szedżai, Tufie, Beit Hanun czy Huzie, czyli najmocniej bombardowanych dzielnicach. Przez cały dzień, a także w nocy szukano kolejnych ciał zabitych. Niektórzy przychodzili też na ruiny swoich domów, by próbować wyciągnąć stamtąd swoje osobiste rzeczy. Część osób po kilku dniach poszukiwań odnalazła też swoich bliskich, dlatego palestyńskie Ministerstwo Zdrowia obniżyło liczbę zabitych Palestyńczyków o 30 osób do 1030. Po stronie izraelskiej konflikt kosztował już życie 46 osób, w tym głównie żołnierzy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Rada Bezpieczeństwa ONZ ponownie zaapelowała w nocy o natychmiastowe zawieszenie broni w Gazie. Zaraz po posiedzeniu Rady głos zabrał palestyński ambasador przy ONZ. Jego zdaniem w rezolucji zabrakło wezwania izraelskich wojsk do wycofania ze Strefy Gazy. Dodawał, że świętowanie Eid al-Fitr przytłumią smutek i żałoba. Gdy przechodzimy przez ten czas smutku, czas, który powinien być czasem radości, nasi rodacy będą świętować w ruinach, w zdewastowanej Gazie, ale mamy nadzieję, że to zawieszenie broni będzie trwało przez długi czas. O powstrzymanie walk w Strefie Gazy prosił też izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu, amerykański prezydent Barack Obama. Jan Tomaszewski żegna się z klubem PiS-u. Rzecznik partii w Trójce przyznaje, że Prawo i Sprawiedliwość miało ostatnio problemy z wypowiedziami byłego piłkarza. Łódzki poseł PiS-u dziś zamierza opuścić szeregi partii, bo jak tłumaczy, tu cytat, łódzka drużyna PiS-u strzela sobie samobójcze bramki. Nie spodobało mu się to, że na kandydata na prezydenta w mieście przedstawiono osobę, która została wyrzucona dyscyplinarnie z Platformy Obywatelskiej. Rzecznik PiS-u Adam Hoffman mówił w salonie politycznym Trójki i że żałuje, iż Tomaszewski podjął decyzję o odejściu z klubu. Przypomniał jednak, że w partii nie podobały się ostatnie niefortunne wypowiedzi posła. Mieliśmy pewien problem z jego ostatnimi wypowiedziami w sprawie Rosji, na przykład mundialu w Rosji, że nie należy bojkotować i nie należy zmieniać mistrzostw, bo piłka to piłka. Ja jestem wielkim fanem piłki, ale piłka nie jest wartością, piłka nożna to nie jest rzecz uniwersalna i jakby najważniejsza. Ważniejsze jest życie ludzkie. Hoffman nie wykluczył, że Tomaszewski tak musiałby odejść z PiS-u. W piątek został złożony wniosek o usunięcie go z klubu. Jedna osoba nie żyje, 12 jest rannych, jedna osoba walczy o życie. Piorun uderzył w plażowiczów w Kalifornii. Żywioł zaatakował w okolicach Los Angeles. Piorun uderzył na plaży w miejscu, gdzie kończy się piasek i zaczyna woda. Świadkowie mówią, że uderzenie było tak mocne, że ze znajdującego się w pobliżu budynku spadła część dachówek. 7 najbardziej poszkodowanych osób trafiło do szpitala, jedna z nich zmarła, a stan kolejnej jest krytyczny. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Po tym zdarzeniu lokalne służby ratownicze za pośrednictwem mediów i portali społecznościowych apelują do mieszkańców o niewychodzenie z domów. Tłumaczą, że ostatnie wyładowania atmosferyczne były wyjątkowo niebezpieczne. To może być łakomy kąsek dla numizmatyków oraz wielbicieli historii. Od dziś można kupić monetę wyemitowaną przez Bank Centralny poświęconą Powstaniu Warszawskiemu. Ta moneta ma specjalną nazwę, nazywa się Patrioci 1944, Obywatele 2014 i nawiązuje do takich postaw obywatelskich, które 70 lat temu były reprezentowane przez powstańców warszawskich, które mogą być również kontynuowane